Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta i mega okazje. Na przykład przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S10 drugi smartfon Samsung Galaxy A10 dostajesz za złotówkę. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 grudnia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest gotowa do poparcia neutralności klimatycznej w Unii do 2050 roku. 300% podwyżka opłat za wywóz śmieci dla mieszkańców stolicy. Na Ukrainie aresztowano 5 osób podejrzanych o zabójstwo dziennikarza Pawła Szeremeta. Polska jest gotowa poprzeć neutralność klimatyczną w Unii do 2050 roku pod pewnymi warunkami, przedstawia je na szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Polskie władze domagają się wpisania do wniosków ze szczytu konkretnych kwot, które miałyby zrekompensować transformację energetyczną naszej gospodarki, poinformował bliski współpracownik premiera. Ponadto rząd chce, by cel neutralności klimatycznej dotyczył całej Unii, ale pod uwagę brana byłaby specyfika poszczególnych krajów i ich punkty startowe. Przed szczytem na ten aspekt zwrócił uwagę premier Mateusz Morawiecki. Tempo dochodzenia do neutralności musi być zróżnicowane w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju gospodarczego są poszczególne. Polska ponowiła też swoje żądanie, by kluczowe decyzje klimatyczne zapadały jednomyślnie na Radach Europejskich. Jeden z dyplomatów powiedział, że jeśli teraz nie będzie porozumienia, to sprawa wróci na kolejne szczyty. Niezależnie od tego, że Komisja Europejska ogłosiła Zielony Ład i będzie przedstawiać konkretne propozycje przepisów w przyszłym roku. Z Brukseli Karol Dermoros, Polskie Radio. Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej zarządził kontrolę, która sprawdzi zarzuty podnoszone wobec komendanta miejskiego straży w Koninie. Wczoraj Zbigniew Stonoga opublikował nagranie, na którym ma się wypowiadać pijany szef konińskiej straży. Do nagrania dołączono anonimowy list, w którym osoba podająca się za konińskiego strażaka zarzuca komendantowi m.in. przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu, wydawanie rozkazów po pijanemu czy wykorzystywanie podwładnych, na przykład przy prowadzeniu prac wykończeniowych w swoim domu. Stołeczni radni uchwalili podwyżki dla mieszkańców miasta za wywóz śmieci w przyszłym roku. Średnia waloryzacja kosztów wyniesie 300%. Za podjęciem uchwały głosowało 40 radnych, 19 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Podwyżki za wywóz śmieci dla mieszkańców Warszawy mają obowiązywać od lutego przyszłego roku. Jak tłumaczył wiceprezydent miasta Michał Olszewski, nowe stawki to efekt rozwiązań ustawowych na poziomie kraju. Te nie pozwalają na przykład na zwiększenie poboru opłat od firm odbierających odpady. Apelujemy od 3 lat o to, żeby w końcu firmy, które wprowadzają odpady na rynek, solidarnie pokrywały koszty gospodarki odpadami. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego firmy w Polsce płacą 20 zł opłaty recyklingowej, a na Słowacji 300. To jest kwestia wieloletnich zaniedbań. Pewnych rzeczy nie da się nadrobić w rok. Pewne czynniki podwyżki też są, ale nie w tej skali, jak Warszawa proponuje. To jest haracz z kieszeni warszawiaków. Odpowiada wiceszef Stołecznego Klubu Radnych PiSu Dariusz Figura. Poza wysokością opłat zmieni się również forma ich poboru. Zaproponowano, by była to opłata ryczałtowa w wysokości 65 zł miesięcznie od mieszkania, a także 94 zł od zabudowy jednorodzinnej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Średnia opłata na mieszkańca Warszawy zwiększy się w przyszłym roku z 9,5 do 38 zł. Stołeczny ratusz zaproponował dla części mieszkańców program osłonowy. Ukraińska policja aresztowała 5 osób podejrzanych o zabójstwo znanego dziennikarza Pawła Szeremeta. Są to byli uczestnicy walk na wschodzie bądź osoby związane ze środowiskiem weteranów. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnia, że śledztwo ujawni zleceniodawców zamachu. Personalia podejrzanych podano do wiadomości publicznej na specjalnej konferencji z udziałem prezydenta, szefa MSW, szefa policji oraz prokuratora generalnego. Dowody, które zaprezentowano, a są to m.in. nagrania z kamer i podsłuchów, świadczyć mają o tym, że bombę podłożyła Julia Kuzmenko, na co dzień pracująca jako chirurg dziecięcy oraz działająca jako wolontariuszka podczas walk na wschodzie. Bezpośrednio pomagać jej miał weteran walk w Donbasie, Andrii Antonenko. Oni oraz 3 pozostałe osoby zatrzymane związane są, zdaniem śledczych, również z innymi zamachami. Obecny na konferencji prezydent Wołodymyr Zełenski dziękował śledczym i policji. Otrzymaliśmy dziś wiele odpowiedzi, ale pozostaje pytanie o to, kto zlecił zamach. Jestem pewien, że dowiemy się tego na następnym naszym spotkaniu. Pracujący na Ukrainie, a wcześniej na Białorusi i w Rosji, znany dziennikarz Paweł Szeremet zginął latem 2016 roku. Pod samochodem, którym jechał w centrum ukraińskiej stolicy, wybuchła bomba. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Najpierw było to rewelacyjne nagranie, a potem pojawiła się cała płyta Uncovered z Zamyskiej w roku 2019, rzecz jasna, bo jakoś tak dobrze mi się dzisiaj podkreśla ten czas, z którego konkretne nagrania pochodzą. Może jednak zrobimy plebiscyt podsumowujący rok w programie alternatywnym. Cały czas się wahałam. Bartek mówił, że jeżeli ogłaszać, Bartek Gil, to ostatni moment. I chyba właśnie przy okazji tego numeru zrozumiałam, że jest sporo takiej muzyki, przy której warto byłoby postawić wykrzyknik albo podziękować artystom, więc za chwilę pozbieram wszystkie zasady, które dotyczą plebiscytu i przypomnę je na antenie. Raz jeszcze Zamilska, tym razem w roli osoby, która zrobiła remix nagrania Editors. We'll be right back. do samego końca. Black Gold, Editors i Zamilska jako osoba remiksująca. No właśnie tak się cały czas waham i nie wiem, jak to powiedzieć ładnie. Osoba remiksująca to brzmi tak dziwacznie i przede wszystkim w ogóle bez emocji, nieciepło. No ale co mam powiedzieć? Remikserka? Autorka remiksu. Dobrze, to jest określenie pewnie najbliższe prawdzie. Skoro decyzja zapadła spontanicznie podczas programu, po wątpliwościach przyznam, które miałam, bo od lat uważam, że wyścigi w sztuce to nie jest to, o co chodzi artystom, zwłaszcza tym, których bardzo często prezentujemy w programie alternatywnym, ale z drugiej strony takie podsumowania mają to do siebie, że przypominamy sobie płyty, przeglądamy nasze płytoteki, czy to fizyczne, czy to, czego słuchaliśmy w streamie, a może kupowaliśmy cyfrowo, więc taki remanent i wyciąganie z niepamięci często robi po prostu dobrze artystom. Wracamy do naszego pomysłu na plebiscyt. Tym razem podsumowujemy rok 2019. Tradycyjnie mamy trzy kategorie. Najlepsza płyta, najlepsza piosenka i wydarzenie muzyczne roku. W programie alternatywnym nie dzielimy już od kilku lat artystów na polskich i zagranicznych i to się świetnie sprawdza. Jeżeli chodzi o piosenki, to nie muszą być oficjalnie wydane single. Chodzi o to, aby to były numery pochodzące z albumów wydanych w roku 2019. Numery, które są po prostu świetne, a wydarzenia muzyczne, mam nadzieję, że to się rozumie samo przez się, więc podpowiadać nie będę. Czekamy na propozycje wysyłane do nas mailem na adres alternatywny@polskieradio.pl. Myślę, i tutaj mówię do Bartka Gila, że trzeba posprzątać solidnie tą skrzynkę. I czekamy na te maile do końca roku, czyli do 31 grudnia 2019. Dosyć pokaźna taka wieża zbudowana z płyt czeka już w naszym pokoju numer 11 i to jest wstęp do stworzenia takiej całej puli prezentów, które przeznaczymy dla osób głosujących, biorących udział w plebiscycie, a oczywiście na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny wszystko to, co opowiadam, zapiszemy i będzie można w dowolnym momencie sięgać. No to teraz już także na potrzeby plebiscytu biegniemy przez płyty z 2019 roku i przez wspaniałe utwory z tego roku, bo już no właściwie każdy kolejny jest wspaniały, a jeszcze pośród nich jest po prostu jeden, który zasługuje na wszelkie nagrody i brylanty, a także królestwa, a może nawet całe cesarstwa. Zaczynamy od La Fandach. Nowojorska artystka La Fonda, która na początku 2019 roku zadebiutowała płytą Ancestor Boy. Tytułowe nagranie z tego albumu właśnie wybrzmiało na antenie, a teraz niedawno pojawiła się płyta zawierająca zremiksowane wersje tego debiutu, ale my sięgnęliśmy po wersję oryginalną. Nowa płyta FKA Twigs cały czas mnie cieszy. Fallen Alien, nagranie z płyty Magdalene, FKA Twigs. Drugi album w dyskografii tej artystki. Wiele lat dzieliło go od debiutu, ale warto było czekać. Look at these trees. Look at this grass. Look at those clouds. Look at them now. And look at them now. Take a closer look. Study the raindrops on the leaves. Study the ants on the ground. Study the ground. The brown, porous topsoil. Its softness. The mushrooms. And the strange blue flowers that grow near them. Study this and ask yourself, where is God? Back and forth and round and up, avoiding the looks of the mind. This place doesn't know. This place doesn't care about the Holy Scriptures or how to pronounce and live by the ecclesiastical. This is a no man's land. This is a no God's land. Look at those trees again. Look at the bark. Look at their height. Are they not darker than the trees here? For Lions z najnowszej płyty Jeny Chwal. Tutaj Vivien Wang gościnnie pojawiła się w tym nagraniu. Tak jak i na scenie, ale na festiwalu Primavera Sound w Barcelonie, James Blake dołączył do Rosalii i wspólnie wykonali ten utwór. like all of the trees. Who needs baths? I'll see you every day. James Blake i Rosalia, Barefoot in the Park. Tak jak powiedziałam, tak było. To naprawdę James Blake dołączał do Rosalii na jej koncercie, a nie na odwrót, mimo że grali tego samego dnia. No ale akurat w Barcelonie bezsprzecznie to ona jest gwiazdą. Apale od Rosalii. Raz jeszcze. Chyba ja zapisuję na listę wydarzeń roku 2019 festiwal w Barcelonie, Primavera Sound. To był festiwal, na którym postanowiono i zrealizowano plan, że dokładnie 50% artystek, 50% artystów. Wiele osób mówiło, nie, to niemożliwe, na siłę będą wyciągać te dziewczyny nie wiadomo skąd. I okazało się, że najlepsze koncerty tego festiwalu to były koncerty grane przez kobiety, a jeszcze jest dużo takich, które mogą przyjechać w roku 2020. Na przykład Kim Gordon. Are shivering. brings me back. Give me some dudes. I fake lashes on pillow. Need smile. Is running. I can't get away. I want it. Overly natural feminist movement. Strike, struggle, smoky rain. Starlit uptake, Jersey Bay. Lick the violence. In a plastic sign, you get your life back. Plastic sign. Get your life back, yoga. Get Your Life Back z pierwszej oficjalnie solowej płyty Kim Gordon, wydanej w roku 2019. No Home Records to tytuł tego albumu. Dla mnie płyta sztos. Plastic Anniversary to jest tytułowe nagranie z tegorocznej płyty duetu Matmos. Oni, ci wieczni eksperymentatorzy, obchodzą 25. rocznicę wspólnej pracy i postanowili z tej okazji nagrać płytę, na której plastik jest rzeczywiście punktem odniesienia. I to jeżeli chodzi o sferę idei, i to jeżeli chodzi o sferę zagrożeń, o których wszyscy wiemy, ale także jeżeli chodzi o dźwięki pozyskiwane na różne, naprawdę różne sposoby. Żałuję, ale nie mogę o tym teraz opowiadać, więc nie zagłuszając dłużej piosenki, napisy końcowe, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Gruszewska audycję zrealizowała. Okładkę naszej płyty tygodnia zaprojektowała Barakus, czyli Beata Śliwińska, a Michał z Wrocławia i Kamil z Siechnic odpowiedzieli poprawnie jako pierwsi. Gratulujemy i mówimy już do usłyszenia. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jan Suświło. Karakum. Wojsko już w Iranie. Spędzam parę dni w prawie opustoszałym Jungi-Julu. Ostatni rzut sztabu, paru kolegów. Bez sił, z nawalającym sercem, łażę i gadam do późnej nocy, przejmując się 100 sprawami i ludźmi. Już drugi tyfus mam poza sobą. I drugi raz przeżywam z równą siłą ten potyfusowy powrót do życia. Fizyczne uczucie zupełnej przemiany, związane z irracjonalnym poczuciem błogości i radości. Sztab likwidacyjny wyrusza pociągiem zarezerwowanym. Ozdrowieńcy jadą osobno. Chciano zrobić mnie komendantem tego ostatniego transportu, ale wykorzystuję przywilej rekonwalescenta i z tej funkcji nie tylko się wykręcam, ale jeszcze zdobywam, dzięki uprzejmości kolegi, indywidualny dokument podróżny. Czekam na stacji z moim biletem. Razem ze mną czeka 60 kilku maruderów, żołnierzy i oficerów. W ich liczbie 40 ozdrowieńców. Są tacy, którzy się jeszcze ledwo trzymają na nogach. Obiecano im wagon specjalny. Mają wszyscy zbiorowy dokument podróży z wypisanym numerem 9 przeznaczonego wagonu. Nadchodzi pociąg. Stoi na naszej stacji 2 minuty. Gramolę się z moim indywidualnym biletem do wagonu numer 8, dokąd mnie skierowano. Jest straszliwie zapchany ludźmi, ale wciskam się, mimo wszystko. Wśród płaczących dzieci, kobiet, żołnierzy, w ciasnocie i zaduchu twardej klasy, z podniesionymi ławkami, tak samo upchanymi ludźmi i koszami, nie mogę się nawet poruszyć i myślę z zazdrością o wagonie numer 9, który miał być przeznaczony dla kolegów. O tym, że jadą wszyscy razem, zapewne nie tak ciasno, mając cały wagon dla siebie. Dopiero po dobrych paru stacjach dowiaduję się, że wagon, który miał być zarezerwowany, przyszedł na stację zapełniony po brzegi i że nikt z naszych do tego wagonu nie wszedł właśnie dlatego, że mieli zbiorowy dokument podróży. A więc upiekło mi się. Mam ze sobą prowiant, nawet czekoladę i dżem. Czekoladą częstuję dzieci, wzbudza to sensację. Konduktorce dałem dobrą garść herbaty z prośbą, by ją zaparzyła. I kiedy mi wniosła duży imbryk esencji, pół wagonu wyciąga do mnie kubki i poszczerbione garnuszki. Udało mi się, rozczulając moim stanem potyfusowym, a jeszcze bardziej kusząc obietnicą herbaty lub cukru, ułaskawić konduktorkę miękkiego wagonu. Po paru godzinach już byłem w wagonie uprzywilejowanym. Na początku w korytarzu, a potem w przedziale. Pod wieczór, przed Samarkandą, pierwsze w tej drodze uczucie zachwytu. Pejzaż o kolorach tak dźwięcznych i czystych, o cieniach tak lekkich, że robi wrażenie przezroczystego. Spływające, zaledwie pochyłe przestrzenie, pokryte ścierniskami cytrynowymi. Te ścierniska zupełnie puste, albo z ustawionymi z rzadka kopkami pszenicy, czy może jęczmienia, przechodzą kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów w głąb w nagie poszczerbione łańcuchy gór, które w świetle wieczornym są delikatnie szafirowe albo liliowe jak ametysty. Kraj zdaje się bezludny. Od czasu do czasu jakaś lepianka niziutka, czasem bielona, albo człowiek na osiołku, jak ruchoma główka od szpilki na tym rozległym, cytrynowo-liliowym pejzażu pod złotym, zielonkawym niebem wieczornym. Na noc posłano mi łóżko, poduszka, czysta bielizna, kołdra w przedziale. Na drugi dzień od rana, w nocy przejechaliśmy Samarkandę i Bucharę, wjechaliśmy na beznadziejne tereny pustyni Karakum. Tu już setkami kilometrów ani jednego człowieka, tylko przestrzeń piaszczysta. Jedyna roślina to rzadko rosnące, przeważnie wyschłe krzaki, podobne do naszego jałowca. Z rzadka małe osady, miasteczka, trochę szarej zieleni lub domki gliniane bez drzew, wystawione na skwar słoneczny. Jedno tylko osiedle widziałem zbudowane jakoś metodyczniej, nowocześniej. Małe białe domki, jeden w drugi, i wielkie rezerwuary ropy naftowej. Na tej beznadziejnej płaszczyźnie płynie Amudaria, rozlana jak morze prawie na kilometry, zupełnie płyciutka. Także coraz to przegląda dno, albo widać małe piaszczyste wysepki. Z godzinę staliśmy przed ogromnie długim mostem. Na moje pytanie dlaczego, odpowiedziano mi, że trzeba ściągnąć wszystkich siedzących na dachu. My zaś dostaliśmy rozkaz przymknięcia wszystkich okien. Uszkodzenie tego mostu zatkałoby jedyną linię z Kaukazu na Krasnowodsk-Taszkent, która w związku z ofensywą niemiecką i zagrożeniem Wołgi stawała się jedyną linią pozafrontową łączącą kaukaskie zagłębie naftowe z Rosją. Ta wielka niebieska tafla wody po godzinach pustyni orzeźwia i cieszy. Naokoło znowu trochę drzew, trochę domów, a potem przez cały dzień bez zmiany pejzaż pustynny, żar słońca i piach cisnący się każdą szparą. Na korytarzach wagonu spotykam bezprizornych. Jadą nie wiadomo dokąd. Chude niedorostki w łachmanach. W drzwiach wagonu restauracyjnego, pierwszego w Rosji, gdzie mogłem zjeść możliwie trochę pociętego mięsa i łapszy, stoi kilkunastoletni chłopak. Porwana kurteczka, twarz szeroka, otwarta. Dawno niestrzyżona czupryna. Uparcie milczy, o nic nie prosi. Z restauracyjnego wagonu wychodzi jeden ze służaszcich i wtyka mu jakieś ochłapy, zawinięte w gazetowy papier. Idi, idi, mówi bez złości. Chłopak z ochłapami w gazecie odchodzi, wciąż milcząc, na inny korytarz innego wagonu. Widziałem z pięciu takich. Konduktorka, tak kategoryczna wobec ludzi, którzy się do wagonu bezprawnie pchali, nie wyrzuca tych dzieci. I podróżni również przymykają na to oczy. Nawet dają im to kawałek chleba, to resztę jedzenia. Na trzeci dzień podróży, budząc się przed Aszchabadem, widzę tę samą przestrzeń piachu. Te same wyschłe krzaki karakumskiego jałowca. Aszchabad. Stolica Republiki Turkmeńskiej i miasto graniczne. Idę ze stacji o świcie przez nowe ulice, aleje, obok wielkich pomników Stalina, Lenina, obok monumentalnych nowych gmachów, ogromnych afiszów o wojnie i haseł na czerwonym, wyblakłym perkalu. Z trudem dowlekam się z workiem i walizką do domu Sowietów, hotelu. I tu nagle odkrywam, tuż za tym gmachem, nowy świat. Z bezżyznej, gładkiej, kilkunastokilometrowej w głąb płaszczyzny wystrzelają wyniosłe, milczące góry. Ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Różowe, zupełnie nagie, o bardzo falistych, miękkich kształtach. Granica idzie wzdłuż tych szczytów. Poza tą ścianą, różową i złotą, pod niebem z turkusów. Już Iran. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty wspomnień świadka wieku. Józef Czapski. Na nieludzkiej ziemi. Muzyka Miłosz Wośko oraz gościnnie Jansuś Fiło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie, w najbliższą niedzielę, około godziny 13:00, audycja Dancing Salon Ulica po raz pierwszy z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Będzie muzyka na żywo, będzie muzyka archiwalna, będą wspaniali goście. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy